złotówkę. Promocja na wybrane produkty marki Electrolux. Taka okazja tylko do 30 września. Nie przegap! Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek i właśnie minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Brązowy medal dla Polski w wioślarstwie na Mistrzostwach Świata wywalczyła go czwórka podwójna mężczyzn. Jak pięknie płoną rosyjskie transportowce, pisze na Telegramie wywiad Ukrainy. Zniszczono też myśliwiec Su-34. Hiszpański okręt wojenny będzie chronił flotylę Sumut płynącą z pomocą do Strefy Gazy. Na początek dobre wieści ze sportu. Wioślarska czwórka podwójna mężczyzn, płynąca w składzie Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański, wywalczyła brązowy medal dla Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Szanghaju. Zwyciężyli Włosi przed Brytyjczykami. To pierwszy medal polskiej reprezentacji wywalczony w Chinach. O podium powalczą jeszcze dwie inne męskie osady, ósemka i dwójka podwójna. Ukraińska armia zniszczyła rosyjskie samoloty, myśliwiec bombardujący Su-34 i dwa transportowce AN-26. To ukraińska odpowiedź na zmasowane rosyjskie bombardowania Ukrainy. Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że rosyjski wielozadaniowy bombowiec taktyczny został strącony na kierunku zaporowskim. Jak czytamy, zniszczony Su-34 to maszyna, która bombardowała Zaporoże za pomocą kierowanych bomb lotniczych. Zaporoże już od kilku dni jest celem rosyjskich bombardowań. Ukraiński wywiad wojskowy poinformował zaś, że w wyniku ataku jego dronów na okupowanym przez Rosjan Krymie zniszczono dwa samoloty transportowe Antonow, a także dwie stacje radiolokacyjne. Ukraiński wywiad opublikował dokumentujące atak nagrania z pokładów bezzałogowców. Widać na nich uderzenia w znajdujące się na lotnisku samoloty oraz radary. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jak pięknie płoną moskiewskie transportowce, oglądajcie na wideo, napisał w komunikacie wywiad Ukrainy. Idziemy w ślady Turcji w relacjach z Rosją. To oznacza, że Polska może zareagować w razie naruszenia przestrzeni powietrznej, mówi były ambasador Polski na Łotwie Jerzy Marek Nowakowski. Jak podkreśla, reakcja na prowokacje rosyjskie może chwilowo pogorszyć stosunki między krajami, ale nie oznacza stałego konfliktu. I tak było w przypadku Turcji. Oczywiście nastąpiło na pewien czas kosztowne dla Turcji pogorszenie relacji, no bo Rosjanie wstrzymali ruch turystyczny, przestali kupować tureckie pomidory. Wbrew pozorom to jest duża część, duża pozycja eksportowa Turcji, ale to trwało parę miesięcy, a teraz sobie piją z dzióbków. Wobec tego to nie jest tak, że nie można zareagować. W nocy z 9 na 10 września doszło do naruszenia przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej. Działo się to w czasie rosyjskich nalotów na Ukrainę. Ponad 3 miliardy złotych przeznaczy rząd w przyszłym roku na służby specjalne. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapowiedział, że będzie się starał o dalsze zwiększanie budżetu służb, przed którymi stoją coraz poważniejsze zadania. Najpierw ludzie, potem różnego rodzaju sprzęt. Dzisiaj każda służba specjalna to jest internet, łączność, kwestie też wyposażenia ludzi. No jednak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego to też są funkcjonariusze, którzy zatrzymują szpiegów, ścigają szpiegów. To są ludzie, którzy absolutnie narażają swoje życie i zdrowie dla nas w bardzo trudnych sytuacjach. Część pieniędzy będzie też przeznaczona na odbudowę delegatur ABW. Hiszpania wyśle okręt marynarki wojennej, by chronić flotylę Sumut, która płynie do Strefy Gazy. Wczoraj nad ranem statki zostały zaatakowane przez drony. Hiszpański okręt wyruszy dziś z portu w Kartagenie. Wcześniej Włochy skierowały fregatę w stronę flotylli, informując o tym stronę izraelską. Domagamy się przestrzegania prawa międzynarodowego oraz poszanowania prawa naszych obywateli do bezpiecznej żeglugi po Morzu Śródziemnym, powiedział premier Hiszpanii Pedro Sanchez. W nocy z wtorku na środę flotylle zaatakowały drony na wodach międzynarodowych u wybrzeży Grecji. Trzy jednostki zostały uszkodzone, ale wszystkie kontynuują rejs. Wcześniej do podobnych ataków dronów na flotylę doszło także u wybrzeży Tunezji. Izrael zapowiedział już, że nie dopuści statków do Strefy Gazy. Sumut to około 50 łodzi z przedstawicielami z ponad 40 krajów, w tym także Polski. Celem flotylli jest przełamanie izraelskiej blokady w Strefie Gazy. W regionie trwa kryzys humanitarny. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Na koniec jeszcze ważna informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego. GIS wydał ostrzeżenie o niebezpiecznych substancjach w nowej łyżce do ryżu o nazwie Eotia. Dystrybutor niezwłocznie po otrzymaniu od nas informacji poinformował odbiorców o wycofaniu produktu. Czytamy w komunikacie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek będzie pogodny, jedynie na krańcach południowych i południowo-zachodnich więcej chmur i może przelotnie padać, na termometrach od 13 stopni na północy do 16 w centrum kraju i na zachodzie, na obszarach podgórskich od 8 do 12, w Sudetach wiatr w porywach do 110 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Tak jest, jeszcze do 11 będziemy z Państwem w składzie takim jak do 10, czyli na stanowisku realizatorki Agnieszka Łukasiewicz, w roli wydawczyni Zuzanna Olbińska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Dzień dobry. Pięciu smakach. Piosenka drogi, ale takiej bardzo przyjemnej drogi, ze słońcem w roli głównej. No właśnie, na Myśliwieckiej dzisiaj dużo słońca i tym słońcem będziemy się z Państwem dzielić, na wypadek, gdyby komuś go zabrakło. Audycja Dobrego Dnia jeszcze przez najbliższą godzinę i przez tę godzinę dużo atrakcji. Na przykład porozmawiamy o oszustwach behawioralnych, przekrętach i sztuczkach, jakie stosują na sobie zwierzęta. To w cyklu Piknik Naukowy Moniki Suszek. Będziemy także zaglądać na ciekawe wystawy, koncerty, no i słuchać naszej płyty tygodnia, którą od poniedziałku jest najnowszy album Loli Young. Myślę, że ten singiel z albumu już Państwo mogą nieźle kojarzyć, bo pojawiał się na naszej antenie nieraz. One Thing. Oh hi, I wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna pick you up. I wanna eat you up, I wanna cook your lunch. I wanna love you, babe. You know where I wanna be. I want you right under me. Can you just live? To jest chyba jeden z moich ulubionych elementów najnowszego albumu Loli Young, utwór One Thing. Chociaż powiem szczerze, że jak słucham całości, to mam ochotę powiedzieć tak co drugiej piosence, bo to jest po prostu świetna płyta. Płyta, której tytułu pozwolę sobie nie przytaczać ze względu na niecenzuralne słowa, ale mogę zdradzić, że kilka egzemplarzy tego albumu dla Państwa mamy. Trzymam w dłoni jeden z nich, na układce dwie Lole Young, jedna prawdziwa, druga, no powiedzmy, że zabawkowa, lalkowa. Ale zawartość to jest prawdziwy rarytas. Jeśli chcą Państwo się wsłuchać w ten album, to proszę do nas napisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. No i dać znać, czemu ta płyta ma trafić właśnie do Państwa. A my w międzyczasie posłuchamy jednej z muzycznych inspiracji Loli Young, Andersona Paaka. Am I Wrong? Voilà. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open.

Grupa The Doors w audycji Dobrego Dnia, chociaż chyba trójkowym słuchaczom nie musiałam podpowiadać. Strange Days, ten utwór bardzo dobrze otwiera jesień, ale też otwiera album o tym samym tytule. Album, który ukazał się dokładnie 25 września, 58 lat temu. Co do dnia. Kawał czasu. Płyta znakomita w moim odczuciu, chociaż nie ceniona tak mocno jak jej poprzedniczka, debiutancka płyta Doorsów. No, jest to jednak album, na którym znajdziemy mnóstwo świetnych kompozycji, chociażby People Are Strange czy Love Me Two Times. Które piosenki z tego albumu należą do Państwa ulubionych? Czekamy na wiadomości, jakby co. Nasz adres mailowy to dobregodnia@polskieradio.pl. A jako, że za moment w cyklu Piknik Naukowy będziemy mówić o myszach i mysich oszustwach między innymi, to w ramach przygotowania zagra nam teraz grupa Modest Mouse – Dashboard. Well, it would have been, could have been worse than you would ever know. The radio. Oh, should have been, could have been worse than you would ever know. Well, you told me about nowhere. Well, it sounds like some place I'd like to go. Ogłoszenie społeczne. Poznajcie Marysię.

to mistrz kamuflażu, szczególnie kiedy konkuruje z innymi osobnikami o jedzenie. Udowodniły to badania polskich naukowców. O szczegółach opowiada profesor Piotr Bębas z Uniwersytetu Warszawskiego. Stwierdziliśmy, że myszarki są w stanie oszukiwać. Jedne myszarki oszukiwać inne myszarki, aby nie dochodziło pomiędzy nimi do konfliktu i w efekcie prawdopodobnie walki o miejsce przy, też nazwijmy to w cudzysłowie, stole, gdzie mogłyby się pożywić. Oszukują wszyscy. Od owadów, ssaków, po ptaki. Najbardziej znane oszustki to kukułki. Podrzucają swoje jaja do gniazd innych ptaków, a jej pisklęta naśladują głosy gospodarzy, by dostać więcej jedzenia. Ale ptasich cwaniaków jest o wiele więcej, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Mnóstwo jest oszustw w świecie ptaków. Karmnik za oknem, czyli fałszywe alarmy. To jest troszeczkę tak, chyba jak w bajce Ezopa to było. Tam pastuszkowie krzyczeli, wilk idzie, a nie szedł i wszyscy uciekali. Sikory czasem, jak jedzą słonecznik, to wydają taki głos alarmowy. Uwaga, drapieżnik, inne osobniki uciekają, one mają wtedy całą arenę dla siebie. Mimikra dźwiękowa, czyli udawanie kogoś innego niż się jest. No klasyką to są gwarki albo u nas szpaki, które potrafią naśladować to naprawdę mnóstwo dźwięków, albo jest taki ptaszek mały z rodzaju akrocefalu, złozówka, która potrafi naśladować no, kilkanaście gatunków ptaków i co więcej, chyba samiec, który więcej potrafi naśladować, czyli z większym oszustem, ma większe powodzenie u samic, ale proszę tutaj nie wyciągać podłych wniosków, po prostu on pokazuje te swoje zdolności kognitywne, że potrafi się tych innych rzeczy nauczyć, czyli troszeczkę jakby można było powiedzieć, że człowiek, które mówi większą liczbą języków obcych, ma większe szanse na poletku matrymonialnym. To nie są wszystkie ptasie sztuczki. Niektóre gatunki wchodzą w fałszywe sojusze. Zwłaszcza ptaki bardzo inteligentne, czyli papugi i krukowate. No, to u ludzi też się zdarza, mówią, tego osobnika lubimy, a tak naprawdę robimy go w bambuko. No i teraz ostatnia, moim zdaniem najważniejsza chyba, czy najczęstsza, adaptacje takie, czy oszustwa behawioralne, no to dotyczą oczywiście przepływu genów, czyli seksu, trochę jak u ludzi. No i tak, udawanie większego i silniejszego niż się jest, udawanie wierności. Ale to jest dość szybko weryfikowane. Znaczy, jeśli organizm pokazuje większego i zdolniejszego niż jest, to kłamstwo ma krótkie nogi, a u ptaków ma jeszcze krótsze nogi jak u ludzi. U nas zanim kłamstwo dojdzie, że ktoś pokazuje kogoś innego niż kim jest, no to czasem mijają miesiące, prawda, jeśli nie lata. Natomiast u ptaków jest tak, że jak się udaje większego, zwłaszcza jak się im zainwestowało za dużo w takie super upierzenie, no to jest kosztowne i to się odbywa kosztem układu immunologicznego. Czyli można powiedzieć, że za chwilkę ptaki odchorują to i to w sensie dosłownym. Natura to prawdziwy teatr podstępów, ale najważniejszą zasadą jest po prostu przetrwać. O zagrywkach zwierząt opowiadała Monika Suszek. Jakby co, kolejny odcinek cyklu Piknik Naukowy za tydzień o tej samej porze, a wszystkie poprzednie można znaleźć na naszej stronie w radiowych podcastach. Down. Your husband is coming. A to najnowsza kompozycja Ray, Where's My Husband? Zapowiedź kolejnej płyty artystki, której premiera w przyszłym roku. Płyty, która miała się ukazać podobno dużo wcześniej, ale jak powiedziała sama Ray, skradziono jej samochód, w którym znajdowały się zeszyty ze wszystkimi nowymi piosenkami. Na szczęście już wszystko wróciło na dobre tory i tak oto będzie płyta i będzie trasa, a Ray zawita także do Polski 22 stycznia i zagra, no wydaje mi się, że znakomity koncert, bo to jest naprawdę koncertowo fantastyczna artystka, zresztą na płytach także bardzo dobrze to słychać. A tak w temacie nowości pozostając, Ala Zastary. Ten duet wydał jakiś czas temu nową płytę, gościł także w audycji Tomasza Rządy Nocna Polska. Można tej rozmowy posłuchać, a oto fragment tego nowego albumu. Myślę o tobie. Cieszysz, że dobrze się mam i w końcu kiedyś ustawić się czas i czy pamiętam jak byliśmy tam i że jej też spodobał się ten bar. Gdy zapominam cię, znów zaczynasz męczyć mnie, myślę o Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Last Train to London. Ja tym pociągiem w tytule chcę Państwu zarekomendować nową wystawę, którą od dziś można podziwiać w Muzeum Narodowym, Kiedy tramwaje idą spać. Olga Siemaszko, Surrealistycznie. Wystawa poświęcona jednej z najwybitniejszych polskich ilustratorek XX wieku. Można na niej zobaczyć rysunki i prace malarskie, przede wszystkim ilustracje do klasycznych książek dla dzieci, między innymi do Alicji w Krainie Czarów, ale także te mniej obecnie znane utwory, ilustracje do nich, takie jak